This is Nigeria. Kasarmu gidan daɗi. Our viewers are clamoring for what will make them comfortable. The tension has become rigid to the extent that Hassan becomes unleashed. Mubarak International Film Production has tried all its best to see that the gap is filled. Bunayya, Bunayya. Salamat Allah, wadaran halinki. Kin patawa dangi suna, shashashar banda shashashar wofi. Ban yi maka laifin komai ba. Ka sake ni da cikinka. Allah ya saka ni na da kai. Ke, ni kike ga wannan magana? Yanzu ke kin manta da rukun asirin da nayi miki. Al-Mubarak is back again with a film that conveys a catastrophe between a mother and a son. She is trying to blackmail him, but all the same, he is trying to see that she becomes convinced. Ta yarinya da nake so ka aura. Ta ma fa matar ka kyau. Amma sai dai ka jira lokaci kafin mijinta ya sake ta. Ina so ka sani cewa mata masu kyau ba sa karewa a duniya. Tsakaninka da mata masu kyau mulki da kuma kai hakuri. Haka Allah ya nufi ka. Bunayya, Bunayya. Dine da mu afana kai ta wankali gun sarki na zai ba ka lafiya nan gaba rashi za ka yi warki wa ban so ka na zubi da hawaye ka gani nake share maka hawaye ni da ke kisa min jahi makina ta hawaye ya bunayya dai na hawaye kin ga hannuwa na sun shanye banda tafukan sharewa ba za ta daina wannan yawon bara mu dauke ta a canja mata gari wato kada a ce kai ka fito takara zan bata maka suna a gari uwar honorable tana yin bara. Allah ine wannan mata, Allah ine mata wallahi. Bunayya, Bunayya. Baba ina cikin matsala. Banda kisa. Bunayya. Producer Usman Mu'azu. Director by the eloquent director Malam Amin Salim. Yanzu ma zuwa ne dan miwa kan mu adalci. Wallahi ke ma sai ki rasa wani abu daya a cikin ki. Kar ki kashe ni. Ni ba kashe ki zan yi ba. Zan na kasance. In yaso daga ni har ke mu rasa farin cikin mu har abada. Bunayya, Bunayya, Bunayya. Tsarin shirin wajen barin labarin masoyi. Tsarin shirin wajen labarin zanta. Tsarin shirin wajen karo da bangarori gurbi biyu hagu da da. Tunda ka gagara sani farin ciki. Billahi allazi la ilaha illa huwa ka daina nishadi kenan har zuwa ƙarshen rayuwarka. Zaki gani a tattare da yanki. Amma me zafi haka na gaida ninki suna cin wuta? Fitra ka waza mu. Ko za ka ketta ashana a ciki ne? Habiba ki ce na bar banza. Abban siyama. wani tsarin ganin kallo mai adan bajintar tsarin cikin labarin Abban Siyama ina madakatar sa da ya kaddu kungilar kisan kankanwar yaro Abban Siyama ina ma'ana da fitar kishin uwa ga iyarta yar ce kuwa koko da bincike Al-Mubarak International Films Productions Limited ke gabatar da shirin Abban Siyama Na senti a zuciyata na saka ki In an duba kaman numtum karnai kaki Zo na sugina ki hau abin bina goya ki Kwanta ki bacinki ko zaki san ko baby na to sako baby na an nurin zuciya jinin jiki ina da soka ta mai hankali mai kyawun tarbiya ganin ki ne dumani na amma fa zuya koda ce ke ce shedan din da kanki Allah ya tsaka hannu da ke kai kar kare na mana hankali nan police station ba guri ne wasa ba ko ni ma za ta murshi kunya ne dakata na gama maka uzuri tun daga shi na kama kai yanzu dumudum shirya Jamil A ya kasa Umar ne shirin Ahmad A Bifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Abban Siyama Abban Siyama sanin matsalar da kowa ke ciki. Ko kin san yin kwana na bakwai a cikin gidan nan ban yi bacci ba ina ta wahala da ita. Kin san yin kwana na bakwai ban ci abinci na kuzo kwakani ba a cikin gidan nan. Ko kin san yin kwana na bakwai ban je wajen aiki ba. Amma za ki zo ki zauna kina gaya min cewa ba ki san me ya faru ba. Yanzu na tabbatar da cewa ba zaman amana kike yi ba. Yanzu na tabbatar da Jamila ba ki da imani. Jamila ba ki da zuciyar musulunci. Ina so ki gaya min abin da yake faruwa yanzu a cikin gidan. Bakin hadirin da zai miki rumfa ya fi zafin ranar da zai iske ki. Ba da kalar da kulla da ke da kawarki a kwana bakwai. Yanzu a sa'a 18 ake so a aiwatar da ita. Ni da ke. Salam salam. kin dafke yaro kin bashi miji wannan ba mu san shi miji wanda bashi da rakumi ka guda da garin mutun yi aradu kanki zai riga ran rafaduwa dine yawan damuwa ba shi da amfani addu'a kawai zaka yi ita ce wani maganin wannan halin da ake ciki kiya ubangiji da an aikata aika akan mafiya kuma bai kai ni ga kuma la'anar ita wannan yar uwa ta ki ba kar ka tsine mata abu kai mata addu'an shirya shedan ne kawai yake kawata mata zuciyarta da yin haka zuciya ta yi zafi idanuna zubar da hawaye zuciya ta yi zafi idanuna zubar da hawaye Wai na kika ji haka? Au. Yanzu dan zan fita sai na tambaye ka ko ka dauka irin da ne? Ni kike gaya wannan magana ina mijinki. To na tafi nemo wa kaina yanci da yata da kalalata a rayuwar. Aga miki dai faɗin magana irin wannan ba. Ki daina irin wannan fara ga miki. Eh? Miki da miki ne wai. Ni kike ga irin wannan magana ina mijinki. Na sani mana, na san kai mijina ne. Kuma manemin yata da lalata kin ga abin da nake so da ke ki dinga kiyaye harshenki da bakinki ki dinga gaya mun maganganu irin wayannan ki dinga gaya mun maganganu irin wayannan miki da miki ne eh yanzu wannan karma ya kamata ta fito daga bakinki sababu damuwa dan babu wata matsala cike tare da shi yanzu ba mu masa allura ne dan ya kan samu barci dan haka ku ya hakuri da Allah za mu iya shiga cikin mu ganshi eh za ku iya ba mu haba in ta Me ne miki zaki mare ni? Kin ji dadi. Wanda miki alfahari da shi a matsayin bango min rashin sa. Wallahi baki ji dadi ba kuma kin yi asara. Ina bakin cikin samun ki a matsayin yar uwa. Amma ai da kafin kuma me? Ya kamata ki faɗa min me yake ciki a asibitin ku kafin duk hukuncin da zaki zartar a kaina ki. Ba gaba yake da kowa a gidan ni. Da ni da ke da mahaifiyar tamu da take goya miki baya kike yin abin da kike so. Wallahi baki ci daɗi ba kuma kin yi asara. Ko za ki rama ni? Hajiya, abin da ya samu Alhaji yana daga cikin abin da ya hana mu samun damar yin shari'ar nan. Ko satin da ya wuce sanda aka biya tara a kan rashin zuwansa. Haka ne barista. Amma ina ganin ya kamata mu nemi waltiya mu dora shi a kai domin ya halarci zaman kotun nan. To idan hakan zai samu ba damuwa sai a samar mana. Saboda ya kamata mu ba da muhimmanci akan wannan zaman. Don ina ga shi ne da ya zama na ƙarshe. Ni ma kuma zan ƙoƙari in gana haɗa shedin nan domin su halarci zaman kotu. Shin Hajiya, ku kaɗai kuke zama a cikin gidan nan? Ba ku da irin masu aiki haka wanda a ce suna ko irin wanke-wanke, shara ko dai wani abu da ya ka cikin gida? Muna da su. To, a matsayinki na 'yar aikin gidan nan, lokacin da Alhaji ya kasance a cikin wannan yanayi, ya kika ji a jikinki? Gaskiya, da na ji wannan labarin, na kasance a cikin ɓacin rai da mamaki. Duk da dai akwai wani sirri wanda na sani na Alhaji. Wannan wani sirri ne haka har kike ikirari da shi? Da idan ba za ki damu ba, da zan so in ji. Wannan bai shafe ki ba. Tsakanin da Alhaji sirri ne. Abin da nake so ya zama da ke shi. Alhaji mutum ne mai kirki, mutum ne wanda ya san ya kamata, mutum ne kuma mai addini kuma mai kyautatawa iyalinsa. Kuma duk lokacin da wata ne baya ɓata lokaci yake biyan ma'aikatan gidan nan. Saboda Alhaji tsakanin da shi ya wuce haka, kin ba tafi. Wato ke hawuyen ki ya kauri ko da zaki mun munafurci? An tambaye ki abu ke kike faɗa mutane gaskiyar magana ko? Ba haka bane Hajiya. Ina son in nuna wa duniya karamcin gidan nan ne. Kuma ina son in nuna wa duniya irin karama ne da kuka. To har kina so ki kare martabar gidan nan, ya zama miki dole ki faɗa abin da kika sani. Ki faɗi sirrin abin da kika sani. Hajiya, ina tsoro ne saboda na ji an ce duk wanda ya shiga zina bulala tamanin za a mai, kuma ina tsoron wannan bulala. To han ba kin san bulala, ya kamata ki faɗi gaskiya abin da kika sani. Kin ji ko? To Hajiya, zan kokarta. Yawwa, kuma ki hanzarta ki halarci kotu lokacin da za a shiga domin ki je ki bada shaida. Kin ji ko? haka rayuwa take. In ta zata zan samu kaina cikin wannan munan hali ba. Ba dai uwarki ta sani a ciki. Babban burina bayan sai ce ana son kowa tarbiyya da zama managarta ba, sai da shi suna raye a kuma da wannan mummunan tunani. Ka daina faɗin haka Abba, in Allah ya yarda za ka tashi. Komai mai wucewa ne, cuta ba mutuwa ba ce. Babba, abinda nake zargi cewa yarinyar nan ko ta gamu da bugun kurje ne, waɗansu suna cewa ko shaidan ne, amma ni na so abin ya fi gaban maganar shaidan. Shaidan ne ya shiga ra'ayuwarta ya kawata mata, ta manta da komai mai wucewa ne a duniya. Allah ya nuna gani, Allah ya bayyana gaskiya. Ubangiji na tuba, Allah Ubangiji. Ya kika ji da yarki ta baki labarin faruwar wannan abu? Naji bakin ciki da ƙunar zuciya wanda yake sakamakon haka har yanzu ba ni da nutsuwa a tare da ni. To ya kika amince da abin da ta faɗa miki? Ko dama yana yin haka a baya? Objection, my lord. Ya kamata wacce take tambaya ta gane cewa shi fa wannan bawan Allah da ake tuhuma mutum ne mai yakana da karamci da girmama na ƙasar shi. Jefa masa wannan kalma kai tsaye ba tare da wani kwakwaran dalili ba, cin fuska ne a tare da shi. Barista, ki canja yanayin salon tambayarki domin wannan akwai cin fuska a ciki ga wanda ake tuhuma. Hajiya Hadiza, me yasa da wannan abin ya faru ba ki rufe a gida ba, kika dauko kika kawo kotu domin ta nema miki haƙƙinki? Kina ganin cewa anan zaki samu sauki? Na kawo wannan kotu ne mai adalci domin a sakta mai da hukunci daidai da abin da ya aikata. Hajji Hadiza, kina da shaida a game da wannan abin ya faru ko kuwa ita wanda abin ya shafa ita ce shaidarki? Akwai mai aiki a gidana kuma ana ce da ita Mariya. Ina tunanin ita za ta san duk abin da ya faru. Kamar yadda Allah ya yi faɗa cikin Alƙur'ani mai sarki, Bismillahir Rahmanir Rahim, fa iza hakamtu bainan nas an tahakkumu bil adl. Ina roƙon wannan kotu mai girma mai adalci da ya bani izini na kira yarinyar ƴar aikin Alhaji Kabiru. Kotu tana son ganin Mariya a gabanta. Mariya, ni Mariya. Ni Mariya. Na yi alƙawari. Zan faɗi iya abin da na sani. Ya sunanki? Mariya Sani. A wace unguwa kike? Fort Road. Ranar da wannan abin ya faru, ce kin san masaniya akan shi. Menene masaniya akan abin da ya faru? Ko kadan ban san komai ba. Taran da daddare da na fito sai na gan shi ya fito daga ɗakin. Amma ni ban san komai bayan wannan ba. Ke yi tsohon wannan dare da baki barci ba? Na fito alwala ne saboda kullum ina sallan dare. To kina so ki ce akwai wani ne da kika ganshi kenan na rudewa ko kuma na da ya nuna miki cewa yana da laifi a tsorace haka, ko kawai kin dai ganshi ne ya fito ke baki san me yake yi ba? Objection ya ne girma ne shari'a. Wannan tambayan sa yana so ya firgitar da ni ba da shaida. Za ka iya ci gaba da tambayar ka. Yanzu dai kina so ki ce baki da wata hujja da zaki nuna wa kotu cewa kin ga wannan abu ra'ayin aini, ko kuma kina so ki danganta shi da laifin ne abinda baki gani ba baki da hujja? Ko daya ban ce haka ba. Ya mai nuna mishi da ya ta tattara dukkanin jawabai da shaidu da aka gabatar mata. Don haka kotu za ta ɗage wannan shari'a har sai nan da mako ɗaya domin ƙara nazari akan waɗannan shaidu da hujjoji da aka gabatar mata. Bani da shedu amma ni dai na san cikin nan nashi ne saboda tare da shi muka sami ciki. Lauyan da ke kare mai kara, ko kana da shedun da zaka gabatar gaban kotu? Ya mai gina mai shari'a, na da shedu wato a bisa binciken da na yi na samu kwararan hujjoji akan wannan ciki da Suhaila take dauke da shi cewa ba mahaifinta ne ya mata shi ba. Haka na binciko mun samu wanda yake da alhakin wannan ciki da take dauke da shi, kuma ya amsa laifinsa cewa shi yayi. Ƙarya ne wannan. Wace irin magana ce ba rista? Hajiya Hadiza, kotu ba gida bane, ba wajen gaddama bane. Kotu ta baka dama. ya mai limamin shari'a wannan da kake gani shine wanda yake dauke da haƙƙin cikin da Suhaila take dauke da shi, wanda duk wannan abu da yake faruwa shine wanda yake dauke da haƙƙin shi hada shi. Ya mai girma mai shari'a, a bayan na je makarantar su na nemi na yi bincike akan da suwa take mu'amala wato ƙawayenta da abokanta, a inda na samu wani yi min kwatance da wata ƙawata ta kudda kwatu wato Hafsa. Sabature anya baka barota a ciki ba, dan yanzu na muka gama lecture ita to amma daga ciki na fito yanzu ai ka ka ta nan ma me jan kayan nan ta nan haka ta kaji ba ta ci na gode na gode. Ah Hafsa Allah ka ci ba sanu ko ya karatu alhamdulillah na san zaki ga babu fuska ko gaskiya wai ni kwa ina kawannan taki take kwana bi bana ganin ta ko ta yi tafiya ne to wace kenan ka san abun da yawa wace ce daga cikin su haka ne to Suhaila nake nufi oh Suhaila ta ai ni bana tare da ita yanzu me ya faru kuma ai baka san me abun da ya faru ba kana cikin makarantar nan sani ba ai Suhaila dai ciki ta ciki wallahi ciki ta ai ina anan makarantar wani gaye ne ya mata ciki ta zo ta ce baban ta ne ya mata wani baban ta mahaifi sosai inna lillahi wa inna kuma ni na fi tunanin wani gaye da yake zuwa kullum in muka fito lecture yake daukan ta ta ce baban ta ne mahaifi ya mata ciki wallahi to shi wannan wani ne wannan saurayin nata to wallahi ban sani ba ni dai wannan sun ce mu za su je hotel da shi hotel ha hotel suke zuwa sosai ha hotel suke zuwa ni kuma to wannan ban sake ganin ta ba to wannan hotel ne wannan suke zuwa wallahi ban san hotel din da suke zuwa ba amma akwai wani abokin shi guda dai shi ma dan ajin mu ne suna tare da shi ruwa mai shari'a bayan na samu wannan labari daga nan na garzaya hotel din da suke zaune inda suke irin harkokinsu na neman mata da shaye-shaye wanda na yi bincike na kama daki a wajen wanda bincike na yi nuna min tabbas wannan bawan Allah shi ne ya aikata wannan abu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na gaji lafiya kafiya lalla ko ni customer ku Samir shine mun kwatancin cewa ina zan same ka kana bakin aiki akwai irin dakunan da ka saba ba shi nake so za ka ba ni ma to amma ya ragan ka kadai domin shi bai saba zuwa nan shi kadai ba tare da mutum da suke zuwa wannan ko namun sunan ta wannan Suhaila Suhaila haka ne gaskiya ne to kawai dai ya kama ni nan sau da nan bukatar sirri ne haka gajiya ce ta kawo ni wani na shi ma yake to ya hanya abin da zai faru yanzu zan baka daki mai sirri mai kyau wanda za ka huta irin wanda nake ba shi ta na gode. Ya mai girma mai shari'a wannan bawan Allah da kake gani mutum ne mai kwazo da kokari wajen karatu a binciken da ne to amma saboda suna da wani dandali nasu da suke zaune hurdodinsu da mata da wannan ne ya mai girma mai shari'a nake gabatarwa cewa wannan bawan Allah hujjojin da na bayar a kansa hujjoji ne ƙwarara wanda suka nuna cewa wannan tantirin fitinannen yaro ne, kuma ina gabatarwa da kotu cewa ta yi amfani da waɗannan hujjoji da na kawo ta dubi wannan baiwar Allah da cewa mahaifinta ƙazafi don kawai buƙatar zuciyarta ta zuban masa da kima da daraja a idon mutane. Don haka ina roƙon wannan kotu ta gaggauta neman wa Alhaji Kabiru haƙƙinsa a wajen wannan yarinya. Ya mai girma mai shari'a, na gode. Layin da ke ƙara, kina da abin da zai ce? Ya mai girma mai shari'a, babu. Bisa hujjojin da aka gabatar a gaban wannan kotu, kotu ta karbi hujjoji da kuma saurare na shaidu, don haka kotu ta ɗage wannan zama zuwa nan da mako biyu domin kawo ƙarshen wannan shari'a baki ɗaya. Me yasa kika alakanta wannan mummunan abu ga mahaifinki? Na sani mahaifina shine jagorar rayuwata tun daga haihuwa na har na kai wannan matsayin. To amma me yasa kike sa a rika zuwa gidanku? Duk sanda na nuna zan zo gidanku sai ki ta gaggucewa. Bayan kin san nan gida yafi mana ko ina sirri inda mun tsaya gaci. Ba haka bane. Wallahi abane kwata-kwata baya son kowa ya zo wajen mu. Madarin ya hana mu sai karatu, bai san me abuta da namiji ko mace. Barka da zuwa. Yawa lafiya. Ina wuni? Madal. Lafiya. Lafiya? Lafiya? Lafiya? Abane. Me kika yi masa? Ita ce ta baka izini ka zo nan gidan zance? Ita ta ce yanzu. To ba ka da laifi, je ka. Amma kan sake ganin haka. To, na da na gode. Ganin rore-roren tsiya da banza kuma yaro ka faɗa kamar ko fikin anguru. Daga ina to kike? Waje. Me kika fita yi waje? Ba na gaya miki ba ne? Ban ce da ke kanki ƙara tsayawa da wani sauri a waje ba? Ko ban hana ki ba? To wallahi duk ranar da na ƙara ganin wani saurayi ya zo gaban ki ya zo ya tsaya a nan ƙofar gidan da sunan zance, Allah ya tsare sai na tsinke maka fada da dada adda. Na hana zance a gidan nan, karatu na ce ki, in ba ki ji ba kuma to za ki gaba da ni. To ke ki haƙuri ta zance, tun da kin ga baya so. Karatu yake so ku. Ki daina fita zancen nan. Wai ni kan anti inci. Ni wai na rasa gane me dadi yake nufi da mu. In an zo yance ana son mu sai ya hana. Eh, ni to ban san me dadi ke nufi ba. Ni yan na fara gajiya da wannan al'amarin na zuba sarauta illa ido. Domin na san komai ya farko mu zai yi ƙarshe. Kina gani fa haka na kawon da nake so gidan nan, amma dadi ya hore shi. Eh, tun da ya dabugo na rasa gane kansa kwata-kwata. To ko waya ma baya daga wayata in na masa bai dauka. Sai fara yi baba kawai kuma ya so sai ku bar shi a gurin tun da ke ce ba ku da mu. To shikenan. Bari zan jarraba haka an gani in ya yarda to in bai yarda ba sai mu hakura da shi kawai ne kan. To ya zan yi ne? Ko, ina da yin mata da shi ne, zan jin kwanta. Ni kin ga gobe test ne ma da ni ma ka bulin je in yi karatu. Hello? Ina jin ka. A na fi son mu dinga waya dai. Ni so ka mu in baka tam da zaka fara. Ya haka. Waya tsakan dare. Ba na hana wannan musifafan free call din bane. Kai hakuri abu ba zan saki ba. By the way, yeah, I'm not saying. Banner! Benini, what na fuskanci kuna nema ku mayar da gidan nan wani dandali na wata dabi'a daban wanda ban san ta ba. To na so ku sani daga yau ban yarda da duk wanda ta dawo daga makaranta ba ta kuma fita zance da wani mutum. Ba na so kuma na ce na hana da yake nan. Na biyu kar wanda ta ƙara buga waya ko aka bugo mata nan gidan. Na hana. Ku kiyaye kun ga shi yasa kullun nake muku fada ku rinka kiyayewa da abin da ransa baya so gudun irin wannan rana. To idan Allah ya yi umma haka za mu yi ta zama sai ka ce kurami wahin da ba su san me mafita ba. Mu dai umma ki taya mu ba shi hakuri ya ba mu layuka wayoyin mu wallahi duk kowa ya san mu da layin nan kuma sai yanzu aje ba mu amfani da shi. Babu ruwa na wannan magana ta fi ƙarfi. Me ya kai ni cikin wannan magana? Suhaila me za ki gaya mu? Ba ki da wani abu ni yanzu da yake gaya mu da zan iya fahimtarsa. Ai da kin san haka zaki mun da babu dalilin ma da zaki sa in je gidanku. Amma ni na yi matukar mamakin abin da ya faru. Ba ki da wani abu da yake gaya mun kawai. Dan Allah dan Annabi kai hakuri. Wallahi ba laifi na bane daji ne ya kwace wayar mu. Yace mun daina amfani da waya kwata-kwata. Amma dan Allah kai hakuri da abin da ya maka jiya kaji. Ya zan yi da ki. To amma dai kin san yanzu dai dole mun samu gagarumin matsala saboda yanzu ni abin da na fahimta zuwa gidanku ma zance kawai ba zai yi ba. Ba yadda za a kin gan karasuwa. Saboda haka yanzu ni ina ganin kawai ya zama wajibi yanzu sai na nemo mana wani waje da ya kamata mu rika zama muna soyayya. Amma wallahi gidanku ni ban sake zuwa. To me zai hana mu dinga zuwa nan muna zama duk lokacin da muka fito daga aji? Zama a nan fa ba zai yi ba, Suhaila. Ke baki ma san me yake faruwa ba, ba kiya sanin cewa muna da ƴan sa ido. Don wanda gwamnati zai so su ga sun kawo ƙarshen soyayyar madaki. Ni na san din matsalar da muke ciki ni wani abun ma ina toshe shi ba tare da kin sani bane. To ka san wani abu? Bana son ka damu kanka. Kuma kar ka taba zaton har za su ci nasara akan mu. Ba mu halukin da ya isa shiga zuciya na ya cire ka a ciki. Amma ki bari neman mana inda za mu riga zama Suhaila. Na tabbata wajen ki kanki zaki gamsu da shi. Kuma zaki san cewa yafi nan din. To shikenan dai yanda kace. To san su masoya sukan so nutsuwa a san da za su tattauna. Idan muna zaune wani ko hararan me yayi za mu iya samun matsala. Ko ba ga ba. Haka ne. To shi ne yiwarin tashin garasa. To shikenan. Murmushin soyayyar nan da. Yayi. Ina zan kai wannan abun kunya? wayan mu ce dauke da ji. Na san ka wannan abun kunya. A'a. Chowini me mutata. Ya kamata in sanar da Samir halin da nake ciki. Tunda shi ne yake da nasaba akan wannan abu. Suhaila ba zai fayu ba. Ya ina zauna haka kawai cikin kwanciyar hankali zaki zo min da wata magana. Kawai kawai ina zaman na cikin kwanciyar hankali yau kace ne miki ciki. Barin ga ya miki. Karki yadda ki taba rayuwa ta ki jefa rayuwa ta a cikin matsala. Dan kema ba za ki ji dadi ba. Na ga ya miki wannan. Haba Samir. In kuma haka ai ba kai mun adalci ba. Ka ci amanar soyayyar da ke tsakani na da kai wacce nake tunanin ta ishe mu har mu yi aure mu zauna na har abada. Dalilin haka ne yasa na amince. To barin ga ya miki. Soyayya ta amana da abu wannan dake ta shafa. Ke kika sani amma maganar ciki ban san shi ba, ba ni ne ba, ba ni da alaka da shi kuma ba na so in ji sunana. Kin ga? Matsada Allah ke ban waje in san nayi. Haba dan Allah Samir. Haba Samir. Barin ga ya miki. Idan kika yadda kika kama sunana a cikin wannan lamari. Kada ki mamakin abin da zai iya faruwa da ki. To yanzu dan Allah ya kake so in yi da cikin nan? Yanzu nake so ki da shi ke ta shafa ke kika sayar da yaki da shi. Ina so ki sani babu wanda ya cuce ki a rayuwa illa mahaifin da ya haife ki. Yau har iyayena na dauka na kai gidanku. Akan magana su zauna mi magana aure. Mahaifinki ya ci mutuncin su. Ke karshe ni kaina mahaifinki ya ci mutunci na nazo ya tsaya ya kore ni. To ina so duk wani abu da yake dauka ki dauka mahaifin da ya haife ki shi ya cuce ki amma ba ni ba. To saboda haka ba na so ki kuka da kowa a wannan rayuwar. Laki kuka da mahaifinki. Matsala Allah ki ban waje ni. Samir haba Samir wallahi ka cuce ni ka cuci rayuwar. Na dai ga ya miki. Karki yadda ki kama sunana a cikin wannan abu. Kuma har abada ki rike a zuciyarki mahaifinki shi ya cuce ki shi ya ja miki amma ba Samir bane. Samir zuciya Samir zai idanu na zubar da wai na shiga uku na lalata rayuwa tai tsanani. To sai na tsorata da furucinsa na kasa fadin sunansa. A lokacin da aka so a duwa ya yi min cikin don gudun kar wani abu ya faru da ni. Amma kuma mahaifina shi ne jagoran lalacewar rayuwata. Har na fada cikin mummunan yanayi irin wannan. Alhamdulillah yau ne muka kawo karshen wannan shari'a bisa tarun hujjoji da shaidu da aka gabatar wa kotu. A yau kotu ta gama nazarinta kuma ta fito da dukkanin dalilanta akan wannan hukunci da aka aikata. Kotu ta daure Samir kwana 30 a gidan gajiru da kuma bulala 100 domin samunsa da aikata wannan babban laifi na zina. Sannan ita kuma Suhaila kotu ta yanke mata hukunci na farko na kazafi da taiwa mahaifinta da danganta masa wannan babban aiki wanda bai aikata ba bisa bincike ya tabbata haka an yanke mata hukuncin bulala 80 na kazafi sannan kuma da bulala 100 ta zina kotu ta dogara ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda wata mata ta zo da ciki na zina manzon Allah ya umarce ta da taje ta haife dan ta gama shayar da shi bi ma'ana ta yaye shi sannan ta dawo a tsayin mata da hukunci hakan kuma akai dan haka kotu ta dauki wannan hadisi domin ta tabbatar da hukuncinta akan Suhaila na sai ta gama sai ta haihu sannan kuma ta shayar da dan bi ma'ana ta yaye shi sannan za ta dawo kotu za ta tsaye mata da haddi na kazafi da kuma na zina daga ƙarshe muna kira ga iyaye akan cewa ana samun nasara ne da kuma dacewa a wurin tarbiyya idan aka bi tarbiyyar addinin musulunci idan kuma aka bi son ran haka to za a ga abinda ba a so dan haka ya kamata mu tsaya akan doren tsarin da shari'a ta aje mu ba a hana ai ilimi ba amma a sa masa makarai na wajen takaita dukkanin wani abu da ka iya zuwa ka dawo domin na ganin ba a sami wani abu na Allah wadai ba tsarin shirin wajen barin labarin masoyi tsarin shirin wajen labarin zanta tsarin shirin wajen karo da bangarori gurbi biyu hagu da dama tunda ka gagara sani farin ciki billahi lazi la ilaha illa huwa ka daina lishadi kenan har zuwa ƙarshen rayuwarka zaki gani a tattare da yake amma me zafi haka na gaida niki suna cin wuta fitira ka waza mu ko zaka ketta a shana a ciki ne Habiba ki ce na bar banza abban siyama wani tsarin ganin kallo mai adon bajintar tsarin cikin labarin abban siyama ina madakatarsa da ya kalli kwangilar kisan kankanuwar yara abban siyama ina ma'ana da fitar kishin uwa ga iyarta yar ce kuwa koko da bincike Al-Mubarak International Films Productions Limited ke gabatar da shirin abban siyama na san ki a zuciyata na saka ki in an duba kaman numutum karnai kaki zo na zuguna ki hau abun bina goya ki kwanta ki baicin ki ko zaki san ko baby na to sako baby na an nurin zuciya jinin jiki ina da soka ta mai hankali mai kyawun tarbiya ganin ki ne dumani na amma fa zuya koda a ce ke ci shedan din da kanki Allah ya tsaka kanki kai karkare na mana hankali nan police station ba guri ne wasa ba ko ni ma za ta marshi kunya ne dakata na gama maka uzuri tun daga shi na kama ka yanzu dumudum Shiryawa Jamil A ya kasa umarnin shirin Ahmad A Bifa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Abban siyama Abban siyama Abban siyama Media Global 99 mafi so da nambobin kauna ta zabin ciko ga fadawa kamfanin tsare-tsaren shirye-shiryen wasannin kwaikwayo ke kawo sabon nuni na sabon tsararren shiri dan bada labari ta cikin labari yanda ya to domin marmarin kallewa sai na mallakin ka konaki domin ba sai da jejiyan jita-jitan labari shedawa na kallon nuni sunan shiri ma bankwana bankwana da masoyi da masoyi waɗansu masoyan juna sun su biyu ƙaunarsu ta yi salo da harɗewar igiyar rama rikakkiya hakan ta sa cikar son da yake mata ya karɓi aurenta bisa wani rufaffen sharaɗi ɗan kaɗan da murnar hakan sai ya juye da kuka yana hawayen jigun na tunanawa me ya sa hakan me ya kuma tunanin shi zancan da kike yi ba zane iya ba dubi halin rayuwar da ta saman ba dan na so ba ni hakuri yaushe na zaba dan na san zana ciri ba kwana tashi a sannu watar Allah barin ba za mu yi suna maraban zama da masayan kauna shi da matarsa cikin shirin ta samu hadari yaya da yaya ciwon yayi tsanani ga babarsa har ma ta yi kwanci asibiti cikin ciwo na mutuwar koda ta sakodar daya ce saura hakan ta sa tilas ya bada tasan dayar da yake takama da ita ga bai ko an yi masa cikin jiran aurensa bankwana da maso ta yana zan matarka bayan ka sike cikin gulakanci gaban iyayena gaskiya ta ji ba sai ba shiryawa musbahu yan aham bankwana bankwana da masu umarnin shirin dan almajiri wannan hulayar ban taka zan kwarar da akai kai kai abadi billahi ni ka ba hankali wallahi ku taba shi dakken dan dakin ka wa gashi ni na ka ta ja ta fi na karfi ta baci shikenan dama na yi da na samu good dai na gaggaye kashi tumu furan gadi gallo kambanin kambala suna yin kudi abaruwa da ka dau fasinjan bacci ya dauke ka alƙuran kai masa su ta tafiya da fasinjan zaka rika bacci a hanya dama kai hannu da gangan haka ke aiki ka dai wan gangedi furan gadi gara lo dani cici dio kake hanin ma ka ciriyawa aminu make akwana daji gingiri ago ne mai bada umarnin wannan jiri abdul aziz take So ina gwan yake sai maka bana kaza na ka kai sai maka bana kaza na ka kai wallahi sai na zo gurin ku sai kun ni ma na ni mo wannan maganin na yi kun me ya fado kun me ne kun me ne kun me ya fado kun me ya fado kun me wai kun me wai yo wai furan gadi garlo gadi garlo gadi garlo gadi garlo gadi koyo aka daina sani fim ba zan yi dana sani ba saboda ina da kuɗin da zan yi wa kaina duk wani abin da nake bukata ke safiya dakata wani sabon shiri mai taken asana a fasta menene labarin cikin sani wata kyau shi baki hankali in ban da hauka ki zo ki saka hotuna a gaba kina kallo har kina bai bai abin da suke yi wani abu ne na sa kaina kuma in Allah ya da sai na cimma burina in sha multimedia ke gabatar da zuwan sa saboda kallo na masu sanyi yanzu in har ne da ka samu zobe shikenan bukatar ka ta biya bukatar ta biya kai ina asana a fasta har yaushe muka san cewa saurayi ya dauki zobe ya kama hannun budurwa zai saka mata asana a fasta daga lokacin da ta samu karfin stado ba tambari bane bare a ce an buga kaji zakin sa ko kuma an saka a goshin sa an rubuta kin da su shi dan iska dan asara alamomi ne daban-daban suke fitowar kallo na zuwan ta kamar da su ce ka cike su asana shi ne sai asana hosta wani lokaci dan naji na sarrafa akan kudayen abu sai in gaji ko bacci nake yi zan farka akan mafarkin da nake yi asana a fasta dan Allah ku sana a hosta dan Allah ku sana a hosta dan Allah ku sana a hosta dan Allah ku sana a hosta barin kudirin jiki a gare ni na san har karfin dan tarike ni mutan kauyen mu sun katsane ni kullum sakanar su gare ni asana a fim asana a hosta dan Allah ku sana a hosta sai an saki a fim kuma a saki a hosta ni kuma dan na huta takanci na tashi na je tashar motoci a kai ni kana gari na karamci dare ka tace masu mutunci ku sana a fim ku sana a hosta dan Allah ku sana a hosta dare ka tace na roke ku ni dai ba kuma ce gunku nazo ne ina neman ku babban fari na a gare ku ku sana a fim ku sana a hosta asana a fasta dan Allah ina son ka sana a fim ni ma ka sana a hosta koma gida ki nemi izinin iyayenki idan sun yadda zan saki abin kuma zan saki a posta shiryawa Rabi Zakin labari tsarawa da bada umarnin shirin Nora Mustafa waye idan na rabu da ita mu bi ne kadai muka yi asara amma mutanen da suke so zama shugaban su sun fi 100 idan har director kwararre ne babu wani mutum da ba zai iya mai da shi aktu asana a posta wallahi asiri akan farau akan sakarin director tira da producer tina fans ina masu kira na a waya sun daina kira ni asana a fasta Thank you.